Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 kwietnia, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Nie są to abstrakcyjne środki europejskie, ale konkretne pieniądze. Tak o Krajowym Funduszu Odbudowy mówi szef rządu. Egzaminy w terminie dodatkowym w czerwcu będą mogli zdawać maturzyści i ósmoklasiści, którzy będą na kwarantannie. Agresywne zachowanie Rosji wobec Ukrainy potępiła Litwa. Jest też apel o zaprzestanie działań prowokacyjnych. Premier Mateusz Morawiecki mówił na konferencji prasowej o Krajowym Funduszu Odbudowy, że nie są to abstrakcyjne środki europejskie, ale konkretne pieniądze na szkoły, szpitale, drogi czy kolej. Rząd przyjął projekt ustawy o Krajowym Funduszu Odbudowy. To pakiet dofinansowań unijnych, który ma pomóc krajom członkowskim w rozruszaniu gospodarki po pandemii. Jego poparcie oprócz PiS-u zadeklarowała również Lewica po negocjacjach z premierem. Nadal przeciwny dyrektywie unijnej jest jeden z koalicjantów PiS-u, czyli Solidarna Polska. O szczegółach Karol Surówka. Wiadomo już, że oprócz PiSu ustawę poprze również Lewica, po tym jak w planie odbudowy uwzględniono postulaty liderów Lewicy. Chodzi m.in. o przekazanie dużych środków na szpitale powiatowe oraz na budowę tanich mieszkań. Nadal fundusz krytykuje Solidarna Polska, czyli koalicjant PiSu. Odłóżmy na bok spory polityczne, apelował Mateusz Morawiecki. Odłóżmy na bok prywatę kilku czy kilkunastu partyjnych działaczy. Wybaczmy im, że tego typu kalkulacji próbują dokonywać. Mateusz Morawiecki mówił, że ratyfikowanie dyrektywy unijnej pozwoli na uruchomienie dla Polski łącznie 770 miliardów złotych. Premier porównał to do planu Marshalla, który pomógł w odbudowie Europy po II wojnie światowej. Z pierwszego planu Marshalla nie mogliśmy skorzystać. Komuniści nam to uniemożliwili. Dzisiaj stoimy przed kolejną szansą. By pieniądze z Funduszu Odbudowy mogły zostać wypłacone, dyrektywę w tej sprawie muszą ratyfikować wszystkie kraje członkowskie. Karol Surówka, Polskie Radio. Maturzyści i ósmoklasiści, którzy w trakcie tegorocznych egzaminów będą przebywać na kwarantannie, będą mogli zdawać egzaminy w terminie dodatkowym w czerwcu, poinformował posłów Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Posłowie Komisji Edukacji wysłuchali informacji na temat trybu i sposobu przeprowadzania tegorocznych egzaminów w pandemii koronawirusa. Matury rozpoczną się 4 maja, a egzamin ósmoklasisty 3 tygodnie później. Od 1 do 18 czerwca będą dodatkowe terminy dla tych uczniów, którzy nie mogli przystąpić do egzaminu w terminie głównym. Jak mówił dyrektor CKM Marcin Smolik, podobnie było rok temu. Zdarzały się takie sytuacje, że zdający rozpoczął zdawanie egzaminu maturalnego na przykład w maju, przystąpił do egzaminu z dwóch przedmiotów, a kończył zdawanie tego egzaminu w czerwcu, bo wydarzyło się coś, co sprawiło, że był skierowany na kwarantannę bądź był w izolacji i nic tutaj nie stoi na przeszkodzie. W tym roku będzie dokładnie tak samo. W tym roku do matur przystąpi ponad 270 tysięcy uczniów ostatnich klas liceów i techników, a do egzaminu ósmoklasisty ponad 360 tysięcy uczniów. Litwa potępiła agresywne zachowanie Rosji wobec Ukrainy. Zaapelowała też o zaprzestanie agresywnych i prowokacyjnych działań przy ukraińskiej granicy. Odpowiednią rezolucję w tej sprawie uchwalił dzisiaj litewski parlament. W dokumencie czytamy, że litewski Sejm stanowczo potępia niesprowokowaną rosyjską agresję zbrojną na Ukrainie i inne agresywne działania naruszające umowy i prawo międzynarodowe. Parlamentarzyści zażądali ich natychmiastowego zakończenia. W rezolucji wyrażone zostało też poparcie dla przystąpienia Ukrainy do struktur NATO oraz Unii Europejskiej. Posłowie zaznaczyli, że Moskwa w tej sprawie nie ma i nie może pozyskać prawa weta. Litwa opowiedziała się też za przyznaniem Ukrainie planu działań na rzecz członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim oraz potwierdziła poparcie dla jej suwerenności i integralności terytorialnej w granicach uznawanych przez społeczność międzynarodową. Kraje Unii Europejskiej wezwano też, aby nie wspierały takich projektów energetycznych jak Nord Stream 2, które podważają jedność euroatlantycką. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. A w Lublinie przeprowadzono innowacyjną operację tętniaka aorty brzusznej. Do zabiegu wykorzystano najnowsze oprogramowanie do obrazowania. Dzięki zeskanowaniu tomografem lub rezonansem lekarze otrzymują holograficzne obraz pacjenta, mówi dr Marek Iłżecki z Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1. Widzę masę tętniaka, jaki jest rozmiar tętniaka, jak wygląda światło tętniaka i co mogę z tym zrobić, gdzie jest bezpieczna strefa lądowania, czego nie powinienem zrobić i to wszystko mi ten obraz daje. Dosłownie, tu przed sobą, jakość jest tego porażająca. To, czego kiedyś uczyłem się na anatomii, w tej chwili ja tym obracam, widzę to. Taka technologia daje lekarzom nowe możliwości, dodaje chirurg dr Grzegorz Borowski. Możemy dowolnie ten hologram obracać w powietrzu, możemy wchodzić tak jakby w naczynia pacjenta, w struktury. Zupełna nowość i wielkie wrażenie i wielka przyjemność korzystanie z tego. Nie da się już uprawiać medycyny na takim stopniu zaawansowania bez znajomości technologii i informatyki. Oprogramowanie stworzone przez polskich naukowców będzie teraz wykorzystywane przez chirurgów różnych specjalności. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, wieczorem i w nocy dość pogodnie, miejscami deszcz. Nad ranem w centrum i na wschodzie mgła, na razie od 6 do 12 stopni. W nocy na wschodzie i w pasie dzielnic centralnych od minus 3 stopni do zera, ale przy gruncie temperatura spadnie do minus 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. To musimy kupić w drogerii, to w spożywczym, a po to znowu do meblowego. Zakupy zajmą wieki. Spokojnie, to wszystko na Allegro mają. Jeżeli najważniejsze jest nie latanie po sklepach, na Allegro mają to, czego potrzebujesz w jednym miejscu. Allegro mają to, co teraz najważniejsze. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Znajomy, który do niedawna miał tak siwe włosy jak moje, powiedział, że jest na to proste rozwiązanie. Szampon DX2 w srebrnej tubie. Składniki DX2 zawierają fitopigmenty, które stopniowo przywracają włosom naturalny, ciemny kolor. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie włosów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze prawie już 7 minut po 18. Tonacji Trójki. Dobry wieczór, w sumie to już dobry wieczór, 27 dzień kwietnia, w tonacji Trójki rozpoczynamy, Kasia First-Wojtkowska za konsoletą, audycję wydaje, nie widzę go za szyby, Marek Pawlukiewicz, o jest, macha, a przy mikrofonie w zastępstwie za Piotra Barona, Aleksandra Kaczkowska. Dziś wyjątkowo długo zastanawiałam się, jak ułożyć nasze spotkanie w tonacji Trójki, czy zbudować je wokół klimatu, jakim przesiąknięty jest album Mezzanine Massive Attack, który przecież jest naszym albumem tygodnia na trójkowym Facebooku. I tu pragnę bardzo Państwu serdecznie podziękować i Państwa wszystkich bardzo ciepło pozdrowić. Podziękować za te wszystkie komentarze i historie, którymi Państwo się dzielą, wspominając Mezzanine, jeden z ważniejszych albumów końca lat 90. I zastanawiając się, jak ułożyć to nasze dzisiejsze spotkanie, później pomyślałam, że wybierając, w trakcie wybierania utworów, pomyślałam, że budowanie klimatu dookoła tego albumu i dookoła tych utworów, jak po orbicie dookoła Massive Attack, tyle muzyki wspaniałej powstało, zostawiam na nasze spotkanie czwartkowe po zachodzie słońca. A w tonacji zabiorę Państwa w muzyczną podróż w czasie do roku 98.

The Rockefeller's Skunk, a wcześniej Right Here, Right Now. Tak rozpoczynał się drugi studyjny album Fatboy Slima, który wydał pod tym właśnie pseudonimem. Album nosił tytuł You've Come a Long Way, Baby. Został wydany 19 października 1998 roku. Fatboy Slim to Norman Quentin Cook, jeżeli państwo nie znają, a to naprawdę by mnie bardzo zdziwiło. Drugi na cztery jego albumy wydane jako Fatboy Slim to był mniej więcej ten okres w 1998 roku, kiedy na listach przebojów, na przykład na liście Billboardu, na liście 100 najgorętszych singli 98 roku królował zespół Next z utworem Too Close, Brandy and Monica, nie wiem czy państwo pamiętają, The Boy Is Mine i Shania Twain, You're Still the Wine, a i Savage Garden, Truly, Madly, Deeply. Część tych utworów przetrwała próbę czasu, a część nie. Jeżeli chodzi o Fatboy Slima, to wydaje mi się, że jak najbardziej You've Come a Long Way, Baby, podejrzewam, że u państwa na półkach, tak samo jak ten album, dookoła którego dzisiaj tak naprawdę ta tonacja odbywać się muzycznie będzie, czyli album Mezzanine Massive Attack, który nomen omen kilka miesięcy wcześniej został wydany w 98 roku i dokładnie tydzień temu obchodził 23 lata od wydania. We'll be right back. Inertia Creeps z albumu Massive Attack, utwór, który stał się jednym z najbardziej sztandarowych utworów, jeżeli chodzi o grupę Massive Attack. I przypominam, to nasza rekomendacja na ten tydzień na naszym trójkowym Facebooku w nowym cyklu Trójka poleca. Post z moją opinią na temat tego albumu, akurat tak się stało, że zostałam wytypowana na pierwszy ogień również tam w tym poście i zdjęcie. Proszę komentować, państwo pięknie opowiadają różne historie związane właśnie z albumem Massive Attack Mezzanine. I jak mówiłam, aż mnie korciło dziś, by pociągnąć ten mroczny, jakże piękny klimat, który oni stworzyli na tym albumie, ale to sobie zostawiamy na najbliższe czwartkowe spotkanie po zachodzie słońca o 21:00. Dziś skupiamy się na albumach, które przetrwały, a tak naprawdę na utworach, które przetrwały próbę czasu. W 98 roku, 24 sierpnia, przepiękny drugi studyjny album Moloko miał swoją premierę. I'm Not a Doctor. When you are ready, I will surrender. Take me and do as you will. Have what you want, your way's always the best way. I have succumbed to this passive sensation, peacefully falling away. I am a zombie, your wish will command me. Live as I fall to my knees. Control this empty delusion, lost in the fire below. And you come running, your eyes will be open. And when you come back, I'll be as you want me, only so eager to please. My little song will keep you beside me, thinking your name as I sing. Say it back to me. Say it back to me. No, you can't help it if you have been tempted by fruit hanging ripe on the tree. And I feel useless, don't care what the truth is. You will be here come the day. Truth, do you hear me? Don't try to come near me. So tired I sleep through the light. If you desire to lay here beside me, come to my sweet melody. Thank you. Wierzyć się nie chce, że to tyle lat minęło od momentu, kiedy ten album ujrzał światło dzienne. Singing Back, Moloko z albumu I'm Not a Doctor, 98 rok. Co nam brzmiało w 98 roku w uszach? No bo przecież tak jest zazwyczaj, że słuchamy również albumów takich wstecznych, a nie tylko tego, co jest wydane akurat w 2021 roku, tylko często sięgamy do albumów sprzed roku, sprzed dwóch, no tak jak teraz, do albumów sprzed 23 lat. Nie wiem jak u Państwa, ale u mnie w odtwarzaczu na bardzo długo zagościł album, który później już został ze mną na zawsze. I no, Państwo oczywiście się domyślą po pierwszej nutce. I'm going hunting.

Everything is Everything z pierwszego solowego albumu Lauryn Hill, The Miseducation of Lauryn Hill, wydanego w 98 roku. Po tym jak Fugees w 97 roku stwierdziło, że muszą się zająć swoimi solowymi karierami, aż do 2004 roku zrobili sobie przerwę. No i chyba wyszło to wszystkim na dobre. Jeżeli chodzi o rok 98, to w dzisiejszym naszym spotkaniu w Tonacji Trójki zmieszczą nam się jeszcze dwa albumy i trzy utwory. Is This Desire? Czwarty studyjny album PJ Harvey we wrześniu 98 roku. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, że tak wrzesień, sierpień był po drodze 1 maj, ale to był 97 rok i album, do którego dzisiaj nie sięgnęłam, to był album Radiohead OK Computer, ale nadrobimy, proszę Państwa, nadrobimy po zachodzie słońca i po ciemnej stronie mocy, bo uzbierało się troszkę tej muzyki. No Tori from the Choir Girl Hotel. She's addicted to nicotine patches. She's addicted to nicotine patches. She's afraid of needs here. She's come back, she could hold back pressure, but she couldn't keep baby alive. Doubting if there's a woman in this world here. Say you don't want it again and again, but she don't really mean it. You say you don't want it, the circus we're in, but she don't really mean it. You don't really mean it. If the divine master's plan is perfection, maybe next I'll give Judas a try. Trusting my soul to the ice cream assassin. Spark, tak zaczynał się czwarty solowy album Tori Amos From the Choir Girl Hotel, wydany w 1998 roku, nagrywany w Kornwalii, w stodole przerobionej na studio nagraniowe. No i wiadomo było chyba, jakim utworem żegnać się będziemy. Teardrop, Massive Attack z albumu Mezzanine i przepiękny, absolutnie przepiękny głos Elizabeth Fraser z Cocteau Twins. Aleksandra Kaczkowska, Marek Pawlukiewicz i Kasia Firyt-Wojtkowska. Dziękujemy za dzisiejszą W tonacji trójki.